preacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. Een van de meest vrolijke en mooie melodieën van de Bee Gees. I've got a message to you. Want, wat is er vrolijk aan? Nou ja, het gaat over de liefde. Dat is altijd mooi, toch? Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, met het nieuwjaar in aantocht. Ook wel weer interessant. Tenminste, niet als je naar een herhaling luistert van de show. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat het al nieuwjaar is of is geweest. Niet waar? Dat zou zomaar kunnen. Ja, op deze dag, zo pal voor nieuwjaar, lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen om het jaar voor de late avond zo'n beetje af te sluiten. Hoewel we op nieuwjaarsdag natuurlijk ook gewoon een uitzending hebben met Norbert Ketting. Maar daarover later meer. In de show vandaag. Jeroen van Gent, die ging de straat weer op en die vroeg aan u een terugblik op het afgelopen jaar. Hoe kijkt u er tegenaan? Hoe is het afgelopen jaar voor u verlopen? Je hoort het straks allemaal. Interessant onderwerp. Ik ga ervan stotteren. Maar ook hele leuke antwoorden. Zo moet ik het zien. Nou, dat stotteren moet het toch wel een beetje beter gaan. Ja. Minas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de mailtour. En we gaan het hebben over Alert NL. En wat is dat? Waarom is NL Alert zo ontzettend belangrijk voor je? En voor ons allemaal? Dat hoor je straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. Strips and ribbons. Kate Bush. Afgelopen jaar kwam ze weer in de belangstelling met een van haar hits vanwege een film. Maar hier toch een mooie in de show, hè? Een prachtige Army Dreamers. En Dan CC met het supergevoelige I'm Not In Love, alweer uit 1975, zo lang geleden al. Goed, tijd voor onze eerste reportage. Zo, aan het eind van het jaar is het toch altijd wel weer even de moeite waard om terug te kijken. En ja, wij op de redactie vroegen ons natuurlijk ook wel weer af wat onze luisteraars vinden op straat. En of u het jaar een beetje redelijk bent doorgekomen. Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij altijd is, ging met zijn blauwe microfoon de straat op en vroeg het u. En ja, zoals altijd, hier zijn uw antwoorden. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen ellende, geen politiek, maar ja, een soort van man bij het hond vragen. Mag ik dat even proberen? Ja, zeker. Hij ligt voor de hand. U voelt hem misschien aankomen, maar hoe is het jaar nou zo'n beetje voor u verlopen, 2023? Zonder al te privé te worden, want dat is ook niet. Maar algemeen. Nou, algemeen ups en downs, maar ik eindig met een lekkere up. Ah. Ja, en dat vind ik heel fijn. En u eindigt met een lekkere up. En waar zit het hem in? Ik ga zondag mijn verjaardag vieren. Juist. Op een manier die voor mij heel bijzonder is. Dat eigenlijk. En gezond. En ik heb een gezin. En dat. Ik probeer de bubbel klein te houden in deze tijden. Dus, en dat maakt me gelukkig. Ja? Ja. Ja, want dan viert u dus elk jaar aan het eind van het jaar de verjaardag in de feestmaand. Ik ben op 5 december jarig, dus. Oh, hij moet nog ingehaald worden. Hij moet ingehaald worden, ja. Ja. En meestal vier ik het niet. En dit jaar dacht ik ga het wel vieren. U heeft altijd alle reden om pepernoten te gooien, heel hard. Ja, op uw verjaardag. Maar dat doe ik niet. Het is een beetje flauw. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Hoe is het jaar 2023 voor u nou zo'n beetje verlopen? Een goed jaar. Gisteren met vervroegd pensioen. Dus dan is dat een mooi vooruitzicht. Hey, kerstverse nieuwe periode breekt voor u aan. Ja, we gaan ervan genieten. Vier het leven. Ja, zeker. Dat is een reden om met vroeg pensioen te gaan. Heeft u het een beetje voorbereid? Weet u al wat u gaat doen? Ik heb zat hobby's. Ik hou van fietsen, tennis, ik maak muziek. Dus dat zijn leuke vooruitzichten. Ja, dat is een hele hoop stiekem weg al. Dus ik ga me niet vervelen. Nee. U heeft het dus al voorbereid. Ja. U bent er al mee bezig een beetje stiekem. Ja, een tijdje mee bezig. Maar dan komt het ineens dichterbij en dan denk je wel van, oké, en nu? Na 46 jaar werken, dan is het ineens een andere fase die ingaat. Dus dat wordt een bijzonder nieuw 2024 voor u? Ja, dat wordt eventjes een heel ander leven, denk ik. Ja. Ja. Dus in dat opzicht moet ik zeggen, 2023 een mooi jaar, 2024 gaat nog mooier worden. Ja. Ja, dat vind ik wel een beetje een ingewikkelde vraag. Eindejaarsvraag. Ja. Wil jij vertellen, Lois, hoe is jouw jaar verlopen? Ja. Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Sommige dingen waren minder leuk dan andere, maar ik vond het wel een leuk jaar. Hoe was die anders dan vorig jaar? Wat is het verschil? Ik was in een andere klas. Het is een vraag die voor de hand ligt, maar hoe is het jaar voor u zo'n beetje verlopen? 2023. Per saldo heel erg goed. Ja. Het begon een beetje moeizaam, want ik loop met een stok. Ik zie het, ja. Sinds de tweede week van dit jaar. Dus het jaar begon moeizaam, maar ik ben heel tevreden. Dat is alle reden om dankbaar te zijn als je een beetje verder in de wereld kijkt en je ziet alle ellende. Precies. Dan hou je je met een stok heel aardig op de been. Ja, dat is een goeie. U bent er helemaal aan gewend geraakt, of niet? Ja. Nou, ik ben, zonder het nu te ingewikkeld te maken, maar ik heb wat meer problemen in mijn leven gehad met mijn lijf. En dan komt dit erbij. En dat heeft allemaal te maken met ouder worden. Ja. Dat is een geweldig proces, maar af en toe lastig. Ja. En dat zullen veel oudere mensen zullen dat met mij eens zijn. Maar de kunst is om toch een beetje blijmoedig te blijven. Zeker in deze tijd van het jaar. Ja, het is grijs. Het is grijs. Ja. Het ziet er een beetje somber uit. Kijk maar naar boven. Heel negatief. Heel negatief? 2 overlijden. Oh. En er staan er nog 2. Dus in de wacht, zeg ik al. Oh jee. Dus voor mij geen leuk jaar. Dat zit er zeggen ook nog aan te komen. Ja, ook nog. Ja. Ja, nou ja, dat is voor... Dus voor mij is het niet positief. Het is gewoon een heel vervelend jaar. Ja. Maar ja, goed, dat is het leven. Is dat ook iets wat het hele jaar dan kenmerkt? Nu die overlijden? Ja. Dat wel? Ja, de eerste 2 in april. 4 dagen na elkaar. Dus het is allemaal en dan nu. Dus het is niet fijn. Dat moet nog even slijten. Dat is, je krijgt de kans niet. Want ik bedoel, het staan er alweer. En ik ben in 2020 mijn dochter verloren. Nou, en 2 vriendinnen. Dus ik heb het wel gehad. Ja. Dus ik vind het, de laatste jaren zijn voor mij niet leuk en positief. Echt waardeloos. Echt waardeloos? Ja, echt waardeloos. Nee. Nou, moe. Is het heel erg privé als je gaat vertellen waarom? Het is wel heel erg privé. Oh. Het heeft te maken met een hoop crematies en begrafenissen. Hey. Dus ik had al het jaar leuker verwacht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er is een beetje te veel van dat soort... Er is te veel geweest. 3 dagen geleden een kindje van 1,5 jaar. Oh, heel nabij, dus dat weet je. Dus, nee. Ik wou het jaar me snel vergeten. Ja, want kerstmis is het jaar van geboorte van een nieuw kindje. Maar dit is dan dood. Ja, dat is niet best. Dat hoort er ook bij, hè. Maar... Ja. Het is niet leuk. Het is alles behalve leuk. Dat is alles behalve leuk, inderdaad. Als je nou terugkijkt, is dat echt kenmerkend voor het jaar dan geweest? Nee, totaal. Met een botte pech voor iedereen met wie we kennen. Ja. Vergeten doe je het niet, maar we gaan wel verder. Ja. Waar klampt u zich aan vast? Aan elkaar. Aan elkaar, ja. Dat klinkt goed. Ja. Ja. Ja, wel goed eigenlijk. Ja, ik ben hier helemaal niet goed in. Nee, je hebt enorm prette ogen bij het antwoord. Dus het blijkt wel goed verlopen in het jaar. Ja, dat klopt. Ja, ja, mooi jaar geweest op werkgebied. En ja, zeker. En in het gezin gewoon alles prima. Nou ja, ik heb 2 operaties gehad. Dus in dat opzicht wat minder. Oh. Dus, maar voor de rest prima. Nou, u loopt op straat, dan zijn ze kennelijk gelukt. Ja, ze zijn prima gelukt. Ah, ja, ja, ja. Okay. Dus we gaan vrolijk door. Ja, vrolijk door. Ja. Maar waar ligt het aan vrolijk doorgaan? Wat maakt het vrolijk? Ja, dat moet je zelf doen. Ja. Heeft u nog tips voor mensen aan de andere kant? Want die luisteren mee. Ja, dat is bezig blijven. Bezig blijven? Je moet zeg maar s'avonds het programma voor de volgende dag maken. Ja, precies. Dat het niet altijd uitkomt, dat is niet erg. Ja. Dan schuif je het gewoon op. Als je tenminste thuis bent of gepensioneerd. Maar anders is het een programmaatje maken. Ja. En je, probeer in ieder geval aan te houden. Of 80%. En dat, Een aantal van de punten van zo'n lijstje afwikkelen op een dag. Ja. Van zo'n lijstje. Ja. En hoe gaat u het continueren in het nieuwe jaar? Gaat dat lukken? Hoe zijn uw vooruitzichten? Nou ja, in principe goed, denk ik. Ja, ja. Hoor, ja. Ja, ja, ik heb me voorgenomen om geen goede voornemens te hebben. Dus gewoon lekker door te gaan. Dan gaat het altijd goed. Precies. Zo is. Ja, zo is het. Okay. Ja. Dat is een beetje lastig om dat allemaal hier op de straat uit te leggen. Dat ga ik ook niet doorvragen. Nee. Het gaat om veel meer dingen die te maken hebben met dat gevoel van je toch wat gelukkig en dankbaar door het leven heen bewegen. En dat is een... als je er goed over nadenkt... Een optelsommetje. Ja, als je er goed over nadenkt, dan zou ik wensen dat iedereen... Jij noemt het een optelsommetje, dat iedereen dat optelsommetje eens maakt. Ja. Met het oog op de jaarwisseling. Oh, goeie. Ja? Ja. En dan even een pennetje erbij, schrijf het eens op. Ja. Dan onthoud je het beter. Ja. Ja. Mag ik je alle goeds wensen? En ik dank u wel voor de antwoorden. Hartstikke goed, dank u. Don't felt at home. Always been my own man, pretty much alone. I know how to get through, and when push comes to shove, I got something that you need. I got the love, love of the loveless. Love of the loveless. Love of the loveless. The love of the loveless. All around you, people walking, empty hearts and voices talking, looking for and finding nothing. Selling anything, buyer beware. If there's a God up there, something above, God shine your light down here. Shine on the love, love of the loveless. Love of the loveless. Love of the loveless. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Romantico nell'attesa che venga.

En eigenlijk ook voor het oude jaar zou je kunnen zeggen. I've seen the film, I've read the book. Mooi. En Leen Jongewaard en Wim Sonneveld samen in een rijtuigje. Ja, kwam uit de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. Misschien kun je dat nog herinneren. Er is een leuke film van. En oude afleveringen zijn er eigenlijk niet meer. Hè, van die show, van die tv-serie. Jammer, jammer, jammer, jammer. Het was legendarisch. Goed, straks gaan we het hebben over NL Alert. Ik weet eigenlijk niet of die op nieuwjaarsdag ook afgaat. Geen idee. Tenminste, als die sirenes onder NL Alert vallen, dat vraag ik me ook opeens af. Nou ja, je kent het wel, NL Alert, dat gebeurt via je telefoon. Gaat opeens af met een hoop gedoe, met toeters en bellen. En het vertelt of je iets moet doen of gevaar moet ontwijken. Je hoort dat zo meteen allemaal in een gesprek hier bij De Late Avond. Maar eerst René Vroeger en Winter in America. And he opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing a morning sun. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known that I would love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. Into the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known in other love to leave love and love alone. Winter in America is cold.

wijze raad. En nu maar hopen dat hij zo meteen niet afgaat. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Het oude jaar is voorbij, zou je kunnen zeggen. En we gaan op naar het nieuwe jaar. De redactie van De Late Avond en natuurlijk van jouw lokale omroep wens je een geweldige jaarwisseling. Hou het veilig. En we hopen je natuurlijk het volgende jaar weer te bedienen van heel veel lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus blijf bij ons en geniet van ons en wat we brengen. Mooie nacht. Houd dus veilig. En wat ons betreft tot in het nieuwe jaar. En tot besluit, prachtig Miguel Rios, Song of Joy, maar dan in het Spaans.